Две думи. Осма беседа, държана от учителя на 2 юли 1923 година. Първи младежки събор. Тия въпроси, които искате да разрешавате, не са мъчни. Те са много лесни за разрешаване. Нали, ако не се намажат колелата, много мъчно се въртят. Сега много винтове са ръждясали и вие трябва да ги намажете с масълце. И социалните въпроси, които вие ще разрешавате, лесно ще се разрешат, защото ключовете са у вас самите. Ами няма какво да увещавате богатия човек да разтвори касата си, да даде имането си. Ключовете са у вас, ще завъртите ключовете и ще отворите касата. Ако Царството Божие е във вас, то ще намерите тия ключове, ще отворите касите и всички хора ще почнат да мислят като вас. Нищо повече. Сега на тия богати хора вън в света им трябват забавления. Не разрушавайте техните илюзии. Богатите хора, те са деца на куклите. И ако вие бутнете техните кукли, те, като нямат с какво да се занимават, ще се нахвърлят върху вас. Нека те се занимават със социалните работи, а вие ще се занимавате с вашите работи, докато всичко се приготви. Че като се приготви, после ще им се даде от това готовото. Не мислете, че хората много страдат. Не страдат много, не се заблуждавайте. Какви са страданията им? Че майката изгубила детето си, то е една илюзия. Та кога е било то нейно дете? Чудно ще бъде, ако някой добър човек ми даде един скъпоценен камък и след време си го вземе, а мене ми потекат 4 реда сълзи, че съм изгубил камък. Откъде на къде е мой? Или една душа дошла от Бога, въплатила се на земята и си отишла? Защо ще плача, че тя си изменила формата? Ами, ако едно семе е паднало в земята и израснало в едно великолепно дърво, ще плачем ли за него? Сега, вие не плачете за старото. Не отричайте старото. Няма какво да го отричаме, но няма защо и да им доказваме новото. Този въпрос, че отричаме стария живот, ще го оставим на втори план. Ние приемаме новия живот, нищо повече. В новия живот има всичкото богатство, а всички тия хора около нас са все бедняци. Ние ще им дадем от нашето богатство и въпросът ще се свърши. Новият живот носи всичко в себе си. Той носи условия за чистота, носи условия за умствено развитие, носи и условия за каление на волята. Един анархист няма диамант на воля. Един човек, който се кръщава с думата анархист, не е анархист. Един християнин, който се кръщава с думата християнин, не е християнин. И даже един, който се кръщава с думата любов, той не е познал още любовта. Та, ако не възприемеш и ако не проявиш тази любов, как ще носиш новия живот? Само онзи, който прояви светлината, който светне, само той носи името на светлината. Щом не свети, може ли да се кръсти с името на светлината? И любовта е любов, само като се прояви. Любовта е реална, когато се прояви. Реално е само това, което се проявява. Ние не можем да говорим за реалното като за нещо минало, като за нещо бъдеще. Божествената реалност е всякога реалност. А по отношение на нашите сегашни разбирания, той е като един научен метод. То е право. Но ако не искате да се спъвате по отношение на вашите дълбоки разбирания, ще разбирате действителността като действителност. Ще разбирате нещата добре. Не мислете, че сте баби. Ами че всекого едного от вас сега мога да го направя герой. Ако вие нагорещите едно желязо до няколко хиляди градуса, с това желязо няма ли да ви докарам до положение да си пробиете път навсякъде? Та казвам, вашите мозъци трябва да ги нагорещим. Има особени пещи в природата и тогава, отдето минете, ще топите хората. Нищо повече. Няма да им казвате нищо. Нима, като дойде слънцето, казва нещо. То като пекне, снегът трябва да се стопи. Съвременният свят няма да се унищожи, ще се стопи. Тоест, новото учение ще разтопи света. Всички хора, които са направени от лед, ще се стопят. На вода ще станат. Нищо повече. Извори ще станат. Пък от тия извори ще потекат рекички. Водата от рекичките ще превърнем на пара, а парата на електричество. В смисъл на любов. Що от това, че някой е преминал от едно състояние в друго? После вие искате да образувате комуни, но се страхувате, че няма средства. Вие може да образувате комуни, а аз ще ви представя един начин за образуване на сигурен фонд. Колко души сте тук? Около 200 души. Значи, всеки един от вас не може ли да спести по 300 лева през годината? Може. Тъй, 200 души по 300 лева равно на 60 000 лева. За една година 60 000 лева. В 10 години 600 000 лева. След това всеки един от вас може да убеди поне още по 3 души и те да дадат по 300 лева, тъй, щото вие ще турите в себе си мисълта, че комуните съществуват в света. Няма какво да ги уреждаме. Тялото е една комуна и същият образ на нашето тяло ще го приложим в обществения свят. Няма друг образ за комуна, освен образа, който съществува в тялото. По същия закон, по великия божествен закон на любовта, на по-ниско стоящите братя от нас, ние ще дадем по-голяма почест, понеже върху тях ще легне по-голям товар. Върху краката ни няма ли по-голям товар? Но за това пък, вечерно време ще ги вземем, ще ги поразтрием, ще ги помилваме, ще ги измием и краката усещат в това една компенсация, едно морално задоволство. Те казват, заради любовта ние извършихме една работа на господаря си, но сме благодарни той да ни и поизмие и погали. И ние, хората, ще носим мъчнотиите с благодарност, както краката. Понеже Господ ни погали със своята любов, ние може да пренесем още хиляди страдания и ще кажем, заради любовта и светлината, която Господ ни даде, ние ще му благодарим и ще работим заради него. И тъй, ние ще бъдем герои в страданията. Ами че днешните страдания трябва да бъдат заради вас една играчка. В ума ви те трябва да бъдат като играчка. Разбира се, онзи, който го е страх от мечката, няма да го пратиш веднага при нея. Ще го накараш най-първо да се приближи към нея на 5 крачки, после на 4, на 3, на 2 и най-после ще го накараш да я бутне с единия си пръст, после да я хване за ушите, да я поглади и най-после да се разговори с нея. Това са ред опити, които ще минете. Ще турите туй великото в себе си и само тогава ще бъдете много смели. А пък иначе, ползвайте се от всичко. Сега, като свърши събора, може би аз ще хвърля една малка светлинка, как трябва да гледате на нещата, понеже искате да станете по-смели. Има една смелост в света и тя седи в следующето. Виждаш, че някой човек се пъне, не може да развинти някой винт. Да му помогнеш, това е благородно. Един човек се отчаял, има дългове, намислил да се самоубие. Да му покажеш истинския път, по който той ще може да плати своя дълг, това е благородно. Кажи на този човек, аз ще ти платя дълговете, и той ще се засмее. Ще ги платиш, защо не? Богатите хора може да платят дълговете на своите братя. В природата има един закон за тази компенсация. И ако вие вярвате в комуните, ще ги устроите, те ще изникнат като гъби. Но трябва да знаете първото нещо. Много са дебели стените между хората, понеже човешкият егоизъм е взел връх над всичко. Дебелите стени трябва да изчезнат, да останат много тънки прегради, за да можем свободно да преминаваме, и като дойдеш до твоя съсед, да няма преграда. Ще попиташ: мога ли да прекрача в твоето място по закона на любовта? Можеш. Трябва да бъдете крайно учтиви. Аз бих желал всички вие да бъдете във всичките си разисквания крайно деликатни. Сега, като ви слушам, някъде може да дойдете до стълкновение. Ние не разрешаваме въпросите на света. Въпросите на новия свят са разрешени. Вие ще влезете просто като работници да реализирате тези планове. Ще ви се дадат идеи за реализиране на тия планове. Тия идеи ще дойдат във вашите умове, чувствата, сърцата ви, енергиите, във волята. Вие ще влезете като работници, ще бъдете носители на новите идеи. Сега няма какво да се плашим вътре в себе си. Ние ще положим великия божествен закон на любовта и ще знаем, че Бог може да ни каже истината. Бог е изменил своето мнение заради нас. Знаете ли в какво отношение? Понеже греховете на хората са били пред неговото лице като сянка, и той, като ги е слушал, отхвърлил греховете им на страна, погледнал ги в лицето и ги попитал: какво искате? За какво плачете? Искайте същественото и ще ви се даде. Следователно, на всинца ще се даде каквото искате, но нищо излишно. Искайте същественото, което трябва за вашето развитие, и ще видите, че Господ другояче гледа. Бог е премахнал всичките онези препятствия, които са ни държали далеч от Него. Ние ще се обърнем към Него, ще използваме Неговата светлина, Неговата мъдрост, любов и истина, и ще работим с тях. Бог изпраща своите синове, те носят плановете. И в този отношение вие можете да бъдете напълно спокойни. Само гледайте да бъдете готови ученици, татуй, което възприемете, да не го изпуснете. Ще внесете този новия елемент в живота си. Аз искам, като си замините по домовете, да бъдете всички обновени. Трябва да знаете едно нещо. Вие мислите, че анархистите работят повече от вас? Не. Вие мислите, че толстоистите са по-чисти от вас? Не. Ние имаме съвсем друга норма за чистотата на един човек. Да не се заблуждавате с толстоистите, с анархистите и прочие. Те са наши братя, нищо повече. Всички тия разни учения и учени аз ги уподобявам на следващето. Ще ви преведа следващия пример. Едно време, когато 12-те еврейски племена пътуваха в пустинята, всяко племе носеше една част от скинията. Когато ги питаха: какво носите? Скинията. Едни носеха покрива, други кадилниците, трети тамяна, четвърти попските одежди, пети ковчега и така нататък. Но щом пристигнаха някъде, всичките колена донасяха частите на тази скиния, събираха я и там се покланяха. Сега тия бели братя, като дойдат и като дойде Божествения дух на светлината, Бог ще се изяви чрез всички. Тия носители на скинията ще кажат на всички: донесете частите и ще съградите тази божествена скиния. Тъй, щото от всички учения, каквито има по света, всеки ще донесе частта на този новия храм. Всеки ще внесе своя си дар. Тъй ще гледате на нещата. Няма да давате предимство никому. Всички учения са на място. Материалистите ще ги турим на работа, те носят пода, блоковите за темелите. Ще им кажем: Дайте вашите блокове, те трябват задолу, дълбоко в земята, за основа. Анархистите, те ще донесат ножове, чукове за дялане. Толстоистите носят хубави дрехи, пременени за преобличане. И те трябват. Търговците насъбрали хлебец, житце, брашънце. Ние ще огладнеем и те ще отворят хамбарите. Тъй, щото ние ще видим, че всички тия богатства, всички тия насъбрани неща, всяко нещо, което съществува, то си има своето място. Сега ще се приготвите за утрешния ден, да бъдете бодри. Ще завъртите нов ключ. Втората сутрин събранието трябва да стане по друг начин. Трябва да разсъждавате. Не, че ще бъдем без инициатива. Не. Аз искам всички да бъдете с инициатива. Затова се събирате, сега младите. Не мислете, че старите са в бездействие. Не. Старите сега са обули нови потури. Знаете ли, и те са наострили ножовите си и казват: и ние, подер младите. Готови са на нови жертви. Мъчно е да се трансформира човек. Мъчно е, но не е невъзможно. В синца ви виждам, че става един вътрешен процес. В синца сте заети с една велика мисъл. Вие в синца желаете любовта, мъдростта, всички искате истината, нали? Истината кали волята, мъдростта кали ума, а любовта кали сърцето. Следователно, вие ще работите с истината и ще бъдете готови. Сега, щом някой е чист, той е толстоист. Щом е извадил ножа, той е анархист. Отговаря на съпротивата със съпротива. А новото учение ще го уподобя тъй. Новото учение плаща дълговете на всичките хора, нищо повече. Пуща всички свои братя от затворите, разрушава затвори, болници и на местата им съгражда жилища. На всички казва: слънцето, всичко е създадено за вас, всички вие сте братя, всички ще работим, всички ще се учим, всички ще пеем, всички ще свирим, всички ще почиваме. Това е то новото учение. Ние започваме с пеене, с молитва, а молитвата е най-хубавата работа. Който не може да работи с молитвата, той не може да работи на земята. Религиозните хора пък ще работят за подкрепа на религиозните чувства. Тъй, щото всичко, което е хубаво в света, ние ще го вземем и ще влезем като ученици на новото, без насилие. Всички ще турите надписа, без насилие. Никакво насилие и ще си отстъпвате взаимно. Днес аз ви слушах през целия ден, от сутринта, и си мислех да не присъствам, но казах: ще им покажа един пример, ще ги изслушам. И на мен ми беше приятно да ви слушам. Казвам, много хубаво е. Сега на всинца ви трябва приложение. Малкият приход, който имате, може ли да го заложите? Може, как не? Умът, който имате, можете ли да го посветите на любовта? Можете. Сърцето, можете ли да го посветите за любовта? Можете. Волята, може ли да я посветите? Можете. Щом всичко посветим, ние сме силни. Ели любовта в нас, ние разполагаме с най-голямата сила в света и никой не може да ни се съпротиви. И знаете ли на какво мязаме тогава с нея? В Америка поставили на едно място два хубаво намагнетисани топа. Отива един богаташ, хубаво облечен, но обущата му били подковани и като приближил до топовете, те тъй силно притеглили краката му, че обущата му се изтръгнали от краката. Та божествената любов така ще привлече богатите хора, че ще им се отнемат не само обущата, но и кесиите и всичко. и тогава, за да се освободят богатите хора, те ще дадат всичко. Старите възгледи, това са натрупано богатство. Това богатство трябва да остане във вас, като една утайка отдолу, и да се повдигне нагоре, към Бога, да се занимавате с новия свят, с новото учение. Той, новото, то е вече възприето, то е живяно от други, и ние ще го приложим по същия начин, по какъвто те са го приложили преди нас. Той, което наричаме ново, за някои е старо, но за нас, на земята, е ново. Бялото братство от хиляди години живее в този живот. Те са го прилагали, затова ние ще вземем техния живот. Ще го приложим с всичките техни начини и методи, с всичките техни разбирания. Искам да бъдете бодри и весели. Песимизмът, който досега е царял, ние ще го пенсионираме, защото този песимизъм беше у нас на гости. Отчаянието и него ще пенсионираме. Скръпта и омразата и тях ще пенсионираме. Ще повикаме всички тия сестри, ще им дадем един банкет и ще им кажем: ние сме ви много благодарни. Вие извършихте една велика служба заради нас и сега може да живеете между нас. И тогава, в лицето на една скръп и омраза, вие ще видите лицето на една ваша сестра. Тъй ще гледате на нещата, само когато божествената любов проникне, обхване и изпълни вашите сърца. Изгрява вече ден тържествен. Ще се развеселя. Осма беседа, държана от учителя на 2 юли 1923 г. Първи младежки събор.